tanpa sedih di dalam hatiku. Telah ku coba untuk melupakan wajahmu, selalu menggoda hatiku. Ku tak kuasa, ku tak kuasa. Wajahmu sedih.